tuliskan lagu ini, ku persembahkan padamu. Walaupun tiada indah syair lagu yang ku buat, tuliskan lagu ini, ku persembahkan padamu. Walaupun tiada indah syair lagu yang ku pujaanku, cinta.